Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητες τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Και να δούμε το κοινό έδαφος. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και για τους κοινούς μας στόχους. Και για τους κοινούς μας στόχους. Και κοινούς στόχους και κοινό έδαφος και παρέμβαση για το καλό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι σύμμαχοί τους, οι σύμμαχοί μας. Άλλη μια τέτοια παρέμβαση έγινε το Σαββατοκύριακο στη Συρία. Ένα λαό που του την έχουν πέσει από πάνω όλοι, όλοι όμως, για να μοιράσουν τους υδρογονάνθρακες και ό,τι καλό έχει. Στο υπέδαφος, μπορεί και στο έδαφος. Οπότε για καλό γίνεται και ακούσαμε τον αριστερό πρωθυπουργό, τον πιο αριστερό πρωθυπουργό της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μιλάει για το καλό που μπορούν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τέτοιο καλό πολύ απτά παρουσιάστηκε το Σαββατοκύριακο. Αυτό ως χώρα, τα καλά λόγια του αριστερού πρωθυπουργού, πολιτικού, είναι και πρωθυπουργός δικός μας, για τη χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχει να πει καλό και για τον διαβολικό Τραμπ. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Αυτών των αξιών συνεχιστής είναι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ. Και κάτι ζημιές εδώ στο τέλος. Ή να είσαι συνεχιστής αξιών ή να μην είσαι. Το λέει ο αριστερός και βαθμολογεί με το δικό του σύστημα αξιών τον Αμερικανό πρόεδρο και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που γίνονται στην Συρία και δεν ξέρουμε και τι ξεμπέρδεμα θα έχουμε αν έχουμε τέτοιου τύπου εξέλιξη. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη γιατί είναι μακριά. Κανένας δεν ήταν ζεσουί σύρος όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ζεσουί είμαστε μόνο όταν γίνεται κάτι στην Ευρώπη. Οι άλλες χώρες δεν μας απασχολούν. Οι λογαριασμοί μας στο Facebook δεν άλλαξαν σημαία. Δεν άλλαξαν φωτογραφία. Κύλησε η ζωή κανονικά. Όπως πρέπει να κυλάει για μας τους πολιτισμένους ανθρώπους της Δύσης με την ευμάρεια που έχουμε κατακτήσει βάρος όλων των υπολείπων. Όλα αυτά είναι προβλέψιμα, κατανοητά. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στα πολύ σοβαρά της επικαιρότητας. Υπάρχει Αχτσιόγλου, υπουργός που θα ανεβάσει και το βασικό μισθό, όπως έχει πει. Η οποία όμως ο Αχτσιόγλου για να ρυθμίσει οποιοδήποτε θέμα πρέπει να ρωτήσει τα αφεντικά. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ασφαλιστικό αυτή τη χρονική στιγμή προϋποθέτει διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Αυτό το ζήτημα το έχουμε θέσει στους δανειστές, το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχουμε κλείσει ακόμη με τους δανειστές. Το ακούσατε, πρέπει να ρωτήσουμε τους δανειστές, πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους δανειστές. Δεν έχουμε κλείσει ακόμη με τους δανειστές. Συνέχεια είναι η υπουργός της κυρίαρχης κυβέρνησης, η οποία για να κάνει οτιδήποτε, οποιοδήποτε βήμα, πρέπει να ρωτήσει τους δανειστές. Και θυμηθήκαμε αυτό το παλιό του Πάνου Καμένου από τη Βουλή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ασφαλιστικό αυτή τη χρονική στιγμή προϋποθέτει διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και θα τα στείλουμε για έγκριση στους δανειστές. Αυτό το ζήτημα το έχουμε θέσει στους δανειστές, το συγκεκριμένο ζήτημα. Ποια είναι η κυρίαρχη χώρα που ο υπουργός παίρνει άδεια τους δανειστές? Ο ΑΕΟ. Ποια είναι η κυρίαρχη χώρα που ο υπουργός παίρνει άδεια τους δανειστές? Ο ΑΕΟ. Ποια είναι η κυρίαρχη χώρα που ο υπουργός παίρνει άδεια τους δανειστές? Προϋποθέτει διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Ποια είναι η κυρίαρχη χώρα και ποιο κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο ασκεί την νομοθετική εξουσία και ποια κυβέρνηση την εκτελεστική εξουσία όταν ξεφτυλίζεται ο υπουργός λέγοντας ότι θα εγκρίνουν ξένοι? Δεν έχουμε κλείσει ακόμη με τους δανειστές την νομοθεσία αυτού εδώ του κράτους. Αν είναι δυνατόν να λέει ο Καμένος ότι όποιος υπουργός λέει ότι θα ρωτήσει τους δανειστές για να κλείσει μια διαπραγμάτευση σε ένα απλό θέμα του Υπουργείου, είναι ξεφτυλισμένος και κάνει και την ερώτηση ποιοι είναι όλοι αυτοί οι υπουργοί, η κυβέρνηση, η Βουλή. Η Ελλάδα είναι αυτή η υπουργή, αυτός ο Πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη υπουργός, η κυρία Αξιόγλου, σύμφωνα πάντα με τη λογική του κυρίου Καμένου. Εμείς θεωρούμε ότι όλοι αυτοί είναι αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, έντιμοι, ηθικοί, θαραλέοι, ρωμαλέοι, μόνο για το καλό του ελληνικού λαού, αλλά σύμφωνα με τη λογική του Πάνου Καμένου, όλοι αυτοί είναι ξεφτυλισμένοι, γιατί κάπως έτσι το αντιλαμβανόταν και έτσι έταζε ότι δεν θα γίνει όταν ο ίδιος θα γίνει κυβέρνηση. Έγινε τελικά κυβέρνηση και γίνεται ακριβώς το ίδιο και έχει μείνει το παλιό ηχητικό για να μας θυμίζει την ξεφτύλα γενικότερα που υπάρχει πάνω κάτω. Θα πάμε λίγο προς το βορρά, φεύγουμε από την Αθήνα, ανεβαίνουμε λίγο παραπάνω, θα καταλάβετε γιατί. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο μακριχώρι της Λάρισας, έτσι. Γιατί στο μακριχώρι της Λάρισας, ακούστε τι συμβαίνει. Όταν κατεβαίνω, επειδή στο παρελθόν μας δώσανε και 11%, όταν η Ένωση Κεντρών έπαιρνε 0,5, μου δώσανε 11%. Το μακριχώρι είναι δημοκρατική περιοχή. Ήτανε άνθρωποι που πουλάγανε καρπούζια. Ήτανε άνθρωποι που πουλάγανε καρπούζια. Δοκιμάσαμε αυτό το καρπούζι, το οποίο έχει δείξει πολύ καλή συμπεριφορά. Είναι συνειρμοί που προκύπτουν από αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέντης, γιατί μίλησε για το μακριχώρι της Λάρισας και εκεί, όπως είπε, ο κόσμος είναι δημοκρατικός, γιατί έδινε μεγάλο ποσοστό στο κόμμα του. Όταν έπαιρνε 0,5% στην υπόλοιπη Ελλάδα, έβλεπαν μπροστά οι μακριχωρίτες. Και τι ιδιαίτερο έχουν εκεί, καλλιεργούν καρπούζια. Και έτσι λοιπόν θυμηθήκαμε το ζάχαρη και μέλι του Βαγγέλη, αλλά θυμηθήκαμε και το άλλο. Είναι ένας αγρότης εκεί μπροστά σε κάτι καρπούζια και μιλάει για τα καρπούζια τα δικά του, τα οποία επέδειξαν καλή συμπεριφορά. Είναι τα καλά καρπούζια, σε αντίθεση με τα άλλα, τα ατίθασα καρπούζια, τα οποία επιδεικνύουν κάκιστη συμπεριφορά, κοσμιοτάτη ως διαγωγή. Οπότε κρατήσαμε όλα αυτά. Είναι συνειρμοί που προκύψαν από αυτά που λέει ο Βασίλης ο Λεβέντης. Αφού είπε τα καρπούζια και είπε και για το δημοκρατικό λαό, αμέσως μετά έκανε κάτι πρωτότυπο. Στο μακριχώρι έτσι αισθάνομαι τη, με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, το έδαφος δικό μου. Αισθάνομαι, με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, το έδαφος δικό μου. Να ρίζεις, πραζάρεις, να σύνεις ή θα πάρεις. Παμίζεις, πακρούτσεις, του παθήτης. Αισθάνομαι το έδαφος δικό μου. Για το μακριχώρι και για τα καρπούζια. Το νιώθει δικό του το έδαφος, έκλαψε, το κάνει μέρα παραμέρα. Για οποιοδήποτε θέμα, όπου και να βρεθεί, με οποιαδήποτε αφορμή, θα ρίξει ένα κλάμα, ένα δάκρυ, συγκινείται πολύ εύκολα. Όλοι άλλωστε, όταν δούμε ένα ωραίο καρπούζι και όταν το φάμε, νομίζω η συγκίνηση είναι έκδηλη, δεν βρίσκεις και πολύ καλά τελευταία. Οπότε λογικό το κλάμα του Προέδρου και για το μακριχώρι. Θυμίζουμε έχει κλάψει για πολλές πόλεις της χώρας μας. Έχει κλάψει για πολλούς ήρωες του 21, έχει κλάψει για τον ίδιο, έχει κλάψει για το κόμμα του πάρα πολλές φορές. Γενικώς κλαίει με όποια αφορμή. Ακόμη και για τον καφέ, νομίζω, έχει κλάψει κάποια στιγμή που έλεγε κάτι για την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό, γενικότερα. Βουλευτής της Ενώσεως Κεντρών είναι ο Φωκάς Θεσσαλονικιός, ο οποίος βρέθηκε σε ένα συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ και φώναξαν αυτό το σύνθημα που θα ακούσετε τώρα. Αλλά είναι ωραίο πως ο ίδιος πάνω από την εξέδρα, ενώ φωνάζουν από κάτω το σύνθημα, το φωνάζει και αυτός, θα ακούσετε πιο για τη Βουλή, το γνωστό σύνθημα λίγο πιο σόκιν, να το πούμε, και αμέσως μετά πώς κλείνει και πώς τους φρενάρει με τη γνωστή πασχαλινή ευχή. Χριστός Ανέστη, αδέλφια! Χριστός Ανέστη, αδέλφια! Χριστός, αληθώς, αληθώς Ανέστη, να το πούμε και αυτό. Οι άλλοι Ούγγανοι από κάτω φωνάζουν, ουρλιάζουν, βρίζουν, κάνουν τα πάντα. Με το που έρχεται ο Χριστός Ανέστη, σταματάνε όλοι, γιατί από πάνω ο βουλευτής είναι έτσι. Πρέπει να φρενάρει. Πώς αλλιώς φρενάρετε το πάθος του λαού? Είναι ο ίδιος βουλευτής που όταν πριν, πότε ήταν, περίπου ένα μήνα, Είχαμε δει όλοι το Σαββίδι με το όπλο. Αυτός δεν είχε δει τίποτα. Όπλο δεν μπήκε ο άνθρωπος, φαίνεται ούτε η αστυνομία τον είδε. Μπήκε με ένα μπουφάν, μέσα δεν φαίνονταν τίποτα. Μπήκε μέσα διαμαρτυρηθεί όπως θα δείχνει οποιοδήποτε πρόεδρος. Το όπλο που. Ο άνθρωπος αυτός απλώς μπήκε μέσα στο γήπεδο. Κύριε Φωκά, τη φωτογραφία με το όπλο την είδατε. Τη φωτογραφία την είδατε με το όπλο. Εσείς έχετε πιστεί ότι έφερε όπλο ο κύριος Σαββίδης ή πιστεύετε ότι είναι κάποιο είδους μοντάζ. Δεν το είδε κανένα, ούτε αστυνομικοί το είδανε, δεν το είδε κανένα. Αυτή η εικόνα. Ήταν πολύ μεταπέφυγε η ομάδα του Ολυμπιακού. Είχαν αποχωρήσει όλοι. Παρακαλώ και πολύ. Η φωτογραφία που προέκυψε δεν ξέρω. Άρα μπήκε να διαμαρτυρηθεί με τον μπουφάν ο άνθρωπος. Ναι, μετά έβγαλε τον μπουφάν. Έμεινε μόνος του και έβγαλε από την αγανάκτηση του μπουφάν του. Μάλιστα. Και τραβήξε κάποιος η φωτογραφία. Ορίστε, τα λέει ο βουλευτής, Χριστός Ανέστη, να πούμε άλλη μια φορά. Τα λέει ο βουλευτής, είναι αντικειμενικός, βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Οπότε, ή δεν βλέπει αυτά που βλέπουν όλοι οι άλλοι. Έχει το δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Βουλευτής του Βασιλείου Λεβέντη, ο οποίος έκλεψε για τα καρπούζια του Μακρυχωρίου. Να γυρίσουμε πάλι στα εθνικά. Έχουμε τη Συρία, έχουμε τον πόλεμο, την αναστάτωση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, την αναστάτωση στον πλανήτη συνολικά. Αν δείτε μόνο τους ηγέτες, καταλαβαίνετε που πηγαίνει ο πλανήτης, Τραμπ δηλαδή, Πούτιν και λοιποί συγγενείς. Όχι ότι και από εδώ είναι σοβαροί, Μέρκελ, Βρετανίδα και όλοι οι άλλοι, αλλά μια εικόνα την παίρνει κανείς πάρα πολύ εύκολα και μια ανησυχία επίσης. Εδώ στα ελληνοτουρκικά έχουμε τα δικά μας με το Αιγαίο, όλα αυτά που γίνονται. Πάνω Καμένος, Φώτης Κουβέλης, εγγύηση σιγουριάς του Υπουργείου Άμυνας, Ερντογάν από εκεί, Τσίπρας από εδώ. Ακόμη τα σύνορα παραμένουν όσο έχουν και όπως τα γνωρίζουμε. Υπάρχει μια περίπτωση να γίνει κάτι, όλοι το λέμε, θερμό επεισόδιο, το έχει πει και ο Αμερικανός πρέσβης, συνέχεια το λέει, κάτι θα γίνει. Στην περίπτωση που, λέμε τώρα εμείς, γιατί βλέπουμε μπροστά, γίνει κάτι με κανένα νησί, έχουμε μεριμνήσει από τώρα. Σε περίπτωση που ο Ερντογάν και η Τουρκία υλοποιήσουν την απειλή τους και καταλάβουν ελληνικά νησιά, ο Γιώργος Νταλάρας ξεκινάει περιοδία για την απελευθέρωση των κατεχόμενων νησιών μας. Προειδοποιητικές μεγάλες συναυλίες για την απελευθέρωση των νησιών μας. Τραγούδια της Λευτεριάς στις πράσινες γραμμές των νησιών μας. Με τη φωνή του μεγάλου μας τραγουδιστή. Σε περίπτωση που οι Τούρκοι μας πάρουν τα νησιά, δηλώνουμε από τώρα. Δεν ξεχνώ. Όλοι έχουμε γραμμένο κάπου στο κατεκτημένο. Είσοδος ελεύθερη. Σε περίπτωση που. Όπως υπάρχουν τα προληπτικά χτυπήματα, υπάρχουν και οι προληπτικές συναυλίες. Θα τις κάνουμε από τώρα σε περίπτωση που ας έχουμε εμείς τις συναυλίες να περάσουμε καλά και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει αν συμβεί κάτι με τα νησιά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ, παντού γύρω τριγύρω και αυξάνεται και μεγαλώνει και μεγεθύνεται. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε και να ανταλλάξετε πολιτισμένα όπως το κάνετε. Άλλωστε με μοναδικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, απόψεις, αυτές να ανταλλάξετε και ό,τι άλλο θέλετε. Mail έχουμε, ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και SMS, γράφετε ρε, αλλά αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Στον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά και επειδή το Αιγαίο βρίσκεται σε μια αναστάτωση, το ξέρουμε όλοι, είπαμε και τις προληπτικές συναυλίες, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά, πρέπει να ρίξουμε και τα ισχυρά όπλα. Ένα τέτοιο ισχυρό όπλο θα ακούσετε τώρα. Θα σβήσει το Αιγαίο από το χάρτη. Συνέντευξη σοκ για τους κινδύνους που κρύβει το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας. Και εδώ είναι το πιστό Γιουσουφάκι του Ερντογάν που απειλεί να μας ποδοπατήσει. Σιγά μη μας σκίσει κανένα καλτσόν. Είμαστε Έλληνες. Έλληνες. Σιγά μη μας σκίσει κανένα καλτσόν. Είμαστε Έλληνες. Ελευθερία ή θάνατος. Οχ, οχ, οχ. Πήραμε τα γυροκάστρο. Φίλοι μου, πήραμε την πόλη. Την έχουμε ήδη στα χέρια μας. Και πάμε παραπέρα. και να φανείτε άντρες γενναίοι και εγώ είμαι μαζί σας. Απάνω τους Έλληνες, νικτάμε! Πυραμίδε λιτώνεται, αέρα, αέρα, αέρα. Και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε. Α, τα τρία το μακρύτερο για τους Έλληνες. Πάει αυτό, το πήραμε. Έλληνες! Είμαστε Έλληνες! Οχ, οχ, οχ. Αν θεωρείτε ότι βγαίνουμε στα κανάλια και λέμε τον Υπουργό Άμυνας επικίνδυνο, ειλικρινά πρέπει να στεναχωρεθούμε. Πρέπει να στεναχωρεθούμε. Ας στεναχωρεθούμε λοιπόν. Το λέει Καρακώστα, να μην λέμε επικίνδυνο τον Καμένο. Όσοι τον λένε, λέμε πρέπει να στεναχωρηθούμε. Είναι η ώρα που στεναχωριόμαστε για τον Πάνο τον Καμένο. Τελείωσε η στεναχώρια. Συνεχίζουμε τώρα με τα υπόλοιπα. Παραμένουμε βέβαια στο ίδιο κλίμα και στο ίδιο μοτίβο. Έβγαλε μια διαφήμιση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αν εσείς που γυρίζετε στα νησιά και από εδώ και πέρα θα πάτε στα νησιά, δείτε κανένα πλοίο τουρκικό να βγαίνει εκεί στη στεριά, πρέπει να ξέρετε τι θα κάνετε. Σε περίπτωση που σε μια παραλία δείτε αυτό, καλέστε αμέσως στο 69-99 τη νέα υπηρεσία άμεσης δράσης του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης κατά των τουρκικών αποβάσεων. Αν δεις καράβι στο γυαλό, απόβαση έχει γίνει. Καλέστε το 69-99 69-99 Σούπερ Υπουργός! Αυτά. Να ξέρετε το τηλέφωνο, περάστε το εκεί στις μνήμες, γιατί μάλλον θα χρειαστεί από ό,τι φαίνεται. Στέλνουν εδώ μηνύματα, τα βλέπουμε όλα και είναι και οι υπηρεσίες εδώ, οι υπερεσίες ενημερωμένες. Αλλά πιο ωραίο είναι αυτό που λέει: δεν έχετε σήμα στην Ιρεμβέργη. Γρηγόρης, ποια είναι η Ιρεμβέργη, δεν έχουμε σήμα πουθενά. Εδώ στην Αθήνα έχει πρόβλημα το ίντερνετ. Έχουν ενημερωθεί εδώ οι δικές μας υπηρεσίες και αυτές που πρέπει. Το έχετε στείλει και σε προηγούμενες εκπομπές. Το στέλνετε και σε εμάς εδώ. Τι να κάνουμε, συντονιστείτε με άλλο τρόπο για να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Αποστόλη μου, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ναι, ναι, κάτι άκουσα. Μία εμπειρία μου πήρε να σου πω, όπου μου αποκαλύφθηκε τώρα το Πάσχα ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο στομάχι. Έφαγα σπλινάντερο, γαρδούμπα, κουκορέτσι, πέτσα από το αρνί, αμελέτητα από το αρνί, τρία αυγά, τσουρέκια, βαριστομάχες, αλλά δεν πέρασα καλά. Ελπίζω να τα φάγες μετά την Ανάσταση, έτσι δεν θέλω μαλακίες τώρα να χάλες την νηστεία. Μετά την Ανάσταση τα έφαγα, αλλά δεν πέρασα καλά. Γιατί? Όχι μόνο βαριστομάχες. Σε πήγε μαντήλι, γι' αυτό. Όχι, έκλεγα για τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε όπως η Μπέτη. Γεια σου. Έλα, παιδί μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, αγόρι μου. Ναι. Καλά. Ό,τι επιθυμώ. Μεγάλη κουβέντα. Ήθελα να ξέρω αυτός ο Κούλης γιατί πάει συνέχεια τώρα τελευταία στην Τίνο. Μπορεί να μου πεις. Απά να βλέπει τα ξαφικά, αν έχει Παναγία ακόμα. Και αυτή την νιακή που τον ευλέπουν, γιατί δεν του λένε να επιστραφούν τα ξαφικά στην εικόνα. Και η γυναίκα τη Γερμανίδα, ναι. Νομίζω έχεις μία αιμονή με τον Κυριάκο. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν οι αιμονικοί. Το μόνο σε αιμονή που δέχομαι είναι την αιμονή καπέλο. Μεγάλη χάρη της. Οτιδήποτε άλλο δεν το δέχομαι. Είσαι μονικός, κόφτο. Ναι, να το κόψω. Γιατί να το κόψω. Σήμερα άκουσα το Βορύδι σήμερα στο Χατζηνικολάου. Και μπράβο του κιόλα. Είπε για τον Καμένο ότι δεν επιτρέπει τους Τούρκους να τον κατηγοράνε τον Καμένο. Και το αφεντικό του τον έχει κάνει σκουπίδι τον Καμένο, όπως ο κύριος που είχατε παλιά, ο Μπάρμπας. Αυτό ήθελα να σου πω. Τι έχουμε αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία, δεν τον άκουσα το Βορύδι. Τι έγινε. Λακάι, τι γίνεται. Και... θα γίνει και φανατικό του Βορύδι τώρα, άντε. Δεν μου κάνει εντύπωση. Όχι, δεν λέω για το Βορύδι. Δεν λέω ότι έχω σιγάρι, μην πάμε αυτό. Ναι, γιατί αποκλείεται, εδώ έχει πάει με τον Καμένο. Ούτε Καμένο είμαι. Καλά. Και ο Καμένο το ίδιο λέει, και οι δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανέστη. Όντως, έχει βίντεο. Αυτό που λέμε indeed. Και καλά, Ανέστη. Ξέρει που Ανέστη. Δεν το γνωρίζει. Είδε σε τι κοινωνία Ανέστη. Επειδή είχε αυτό όρεξη να μα τρολάρει, περίμενε που θα καταλήξουμε. Και τι ήρθε. Να μα πει, εγώ σα τρόλαρα. Τι αναστήθηκε. Εγώ σα έκανα να τα κάνετε έτσι μπουρδέλο. Τι αναστήθηκε πάλι. Να μα το τρίβει τα μούτρα. Όχι, δεν το δέχομαι. Εμεί προσδοκούμε σε ανάσταση νεφρών. Λεπρών. Κάτι άλλο. Εσχρών. Προσδοκούμε ανάσταση εσχρών. Κάτι να επιστρέψει στο Πασόκ. Δεν ξέρω. Έφαγα πολύ τζατζίκι όπω κατάλαβα. κατάλαβες. Πάρα πολύ. Μέσα από τα αυτιά σου βγαίνει. Παραλογίζεσαι. Όταν τρως πολύ τζατζίκ, σε γαμάει το σκόρδο. Ναι, πέφτει και η πίεση, άσε. Θα έρθει και ο γιατρός. Η πίεση είναι το θέμα. Γιατί αυτό είχαμε ανάγκη. Είχαμε τόση πίεση, κάτι να φάμε να πέσει πίεση. Βέβαια δεν γαμάει μόνο εσένα, γαμάει και τον απέναντι. Άμα του μιλάς. Έχω καταλήξει ότι το σκόρδο γενικώς είναι πολύ αντικοινωνικό. Χώνεσαι στο αρνί. Είμαι αντισπισιστής. Δεν τρώω. Πες μου ότι δεν έφαγες αρνί το Πάσχα. Δεν έφαγα. Είμαι αντισπισιστής, σου λέω. Και διαδήλωσα και έξω από χαζάπικα. Έκανες και επίθεση σε κρεοπολία. Αυτό μόλις είπα. Ναι, ναι. Και σε σπίτια και σε κοπάδια που σφάζουν σε μαντριά. Τα έχω μάθει. Τα έχω μάθει. Ξέρουμε πια, έτσι. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού οι αντισπισιστές. Τέλεια. Να, αυτό. Ό,τι συνέβη με τον Νίκο Ρωμανό επί Σαμαρά συμβαίνει με Τσίπρα, με τον κρατούμενο φοιτητή τη νομική Βασίλη Λιμάκη, που έχει ξεκινήσει απεργία πείνας από τις 14 Μαρτίου. Ναι, βέβαια, συνεχίζει να συμβαίνει το ίδιο και με τον Νίκο Ρωμανό. Δεν του δίνονται, δεν του χορηγούνται εκπαιδευτικές αδειές. Όχι, αλλά οι ασχήμιες όλες πάνω στον Νίκο Ρωμανό γίνονται και στα υπόλοιπα παιδιά του Βελβεντού, στην Ιριάννα, στον Περικλή. Είναι αυτό που λέμε, σεβόμαστε την υπογραφή μας, να το πω, η συνέχιση του κράτους. Η αριστερή κυβέρνηση δείχνει ότι υπάρχει και συνέχεια του κράτους. Δεν μπορεί να αλλάζουν. Πολιτικές άντε έτσι. Και τι να την κάνει τη φοιτητική άδεια, μπορείς να μου πεις τι θα την κάνει τη φοιτητική άδεια, άντε πήρε. Και θα πάει να παρακολουθήσει τα μαθήματά του στη νομική. Και τι θα κάνει, να βγει μετά να γίνει άνεργος. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό του λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει νόημα, βρε αγόρι μου. Κάτσε μέσα, καλά είναι μέσα. Τι θα κάνεις έξω. Τον προστατεύει με έναν τρόπο. Τον προστατεύει, ανεργία σε περιμένει. Δεν έχω να σου δώσω το μετά. Αυτό που μπορώ να σου δώσω τώρα είναι αυτό, φυλακή, κάτσε. Το έχω, πάρτο. Να το πούμε και στα υπόλοιπα παιδιά λοιπόν. Να το πούμε και στα υπόλοιπα παιδιά. Δεν έχω να σου δώσω το μετά. Δεν δύναμε, θέλω, είμαι αριστερό. Έχω την καλή πρόθεση όλοι. Δεν δύναμε. Πώς το λένε. Ναι. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει, αλλά δεν δύναται. Είναι αυτό που λέμε στα κυπριακά παπάρια μάντολες. Α, κυπριακό είναι αυτό. Όχι. Μάντολες που έχει στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά. Κεφαλονίτικο τότε. Οι πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητες τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η προσέγγιση τους στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό. Χαλάλι τα νεκρά παιδιά. Χαλάλι, το λέει και ο αριστερός πρωθυπουργός. Άμα είναι για καλό, να σκοτωθούν και μερικά παιδάκια, δεν πειράζει. Για το καλό των εταιριών που θα μοιράσουν το υπέδαφος της Συρίας. Η πρώτη είδηση του μαγκαζίνου που θα αρχίσει σε 20 λεπτά του Μεγάλου Δελτίου με τον Άκη και την Ελισάβετ θα είναι οι δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού που έγιναν πριν λίγο στην Κωνσταντινούπολη, του Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο οποίος μίλησε και με τον Τσίπρα προχτές μετά την πτώση του Μιράζ και το θάνατο του Σμιναγού. Ο κύριος Γιλντιρίμ λοιπόν αποκάλυψε κάτι που έγινε στο Αιγαίο τις προηγούμενες μέρες. Κατέβασαν μια ελληνική σημαία που είχε αναρτηθεί σε βραχονισίδα και αυτό το είπε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει. Προφανώς στο μαγκαζίνο θα υπάρχουν στοιχεία και επίσημες απαντήσεις από την ελληνική πλευρά. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός πάντως είπε ότι γνωρίζουμε στο Αιγαίο γίνονται περιστασιακά ενέργειες από τη γειτονική Ελλάδα για την κλιμάκωση των εντάσεων και αυτές οι παραβιάσεις έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν βραχονισίδες που δεν έχει νόημα η ιδιοκτησία τους. Είπε ο Τούρκος Πρωθυπουργός και βλέπουμε ότι γίνονται παρόμοιες πρωτοβουλίες με αυτές τους υφάλους ίμια. Καρντάκτα είπε, γιατί έτσι τα λένε. Ήταν μια προσπάθεια, συνέχισε, να βάλουν μια ελληνική σημαία στους βράχους του Αντρόφωτου. Είναι η ονομασία της βραχονισίδας ή ανθρωποφάς. Έχει διάφορες ονομασίες απέναντι από τους φούρνους, νομίζω. Η ακτοφυλακή μας έκανε την αναγκαία επέμβαση και κατέβασε από εκεί τη σημαία. Συνιστούμε στην Ελλάδα, συνέχισε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της καλής γειτονίας να μείνει μακριά από προκλήσεις που θα κλιμακώσουν την ένταση. Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν εκεί γύρω κάθε μέρα, αυτά σε επίπεδο δηλώσεων. Φαντάζομαι θα υπάρξουν και επίσημες διαψεύσεις, επιβεβαιώσεις, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσετε μετά. Ας μείνουμε εμείς εδώ στα υπόλοιπα. Αύριο πηγαίνει στο Καστελόριζο. Ο Αλέξη Τσίπρας θα βρίσκει τη μισή κυβέρνηση και παραπάνω στη Ρόδο για το Περιφερειακό Συνέδριο. Οπότε θα πάει μέχρι το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο σε όλους εμάς εδώ ξυπνά μνήμες. Θυμόσαστε τι είχε γίνει το 2010, 23 Απριλίου ήταν όταν ο Γιώργος είχε πει. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε.

ξέρουμε τι έχουμε περάσει από τους άλλους. Από αυτούς, ξέρετε τι έχετε περάσει ή περιμένετε να δείτε τα επόμενα χρόνια. Εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Παλιά ψηφίζατε ΠΑΣΟΚ? ΚΚΕ. Και τώρα ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Ρεφορμήσατε που λέμε. Τι λέει? Ρεφορμήσατε. Ναι. Οπορτουνίσατε, θα έλεγα. Τέλος πάντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάχεται για το σοσιαλισμό, καλά έχω καταλάβει. Ντροπή σας, κύριε. Επί ένα χρόνο έπαιρνα κάθε μήνα το μισθό μου 10 πιο κάτω, 20 πιο κάτω. Και τώρα παραπάνω. 30, όχι. Και τώρα από ένα χιλιάρικο μου το κάνανε 550. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς. Αυτό ο Σαμαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο το πήγε? Τίποτα, όπως ήταν. Α, το στηρίζετε παρόλα αυτά. 550 και μου έχει κόψει και 20 ευρώ από το επικουρικό μου. Αν συνεχίζετε να ψηφίζετε ίδιους με άλλα κοστούμια και γραβάτες ή χωρίς γραβάτες, πιο κάτω θα πάει. Να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη. Πόσο χρονών είστε? 80. Ζωή να έχετε. Θα συνετιστούμε μάλλον, γιατί άκουσα τα επιχειρήματά σας και μάλλον έχετε δίκιο. Να σας πω κάτι. Η χειρότερη αντιπολίτευση στη ζωή μου τόσα χρόνια που ψηφίζω. Ναι, είναι πολύ καλή κυβέρνηση. Γι' αυτό φαίνεται μεγάλη διαφορά. Όλοι εναντίον του. Ο τύπος ήταν μη εψιλόν. Ναι. Τι καλά, τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος θέλει να γιάσει και δεν τον αφήνουν τα μη εψιλόν τώρα. Δηλαδή, ηθικά έρχεται. Ο γιος της αδερφής του. Άστον αυτό. Άστα, ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάντα τέτοια. Αλλά να το κλείσω τώρα και ούτε πρόκειται να σας ξαναβάλω. Όχι, μην τους ακούτε αυτούς. Αυτοί είναι αντισύριζα τώρα να πούμε. Δεν σέβονται τίποτα. Ούτε τους φιλότιμους ανθρώπους που παλεύουν για το καλό μας. Τίποτα. Καλά. Λοιπόν, να είστε καλά πάντως. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Θα στείλουμε για έγκριση στους δανειστές. Ποια είναι η κυρίαρχη χώρα που ο υπουργός παίρνει άδεια από τους δανειστές? Οποιαδήποτε αλλαγή στο ασφαλιστικό αυτή τη χρονική στιγμή προϋποθέτει διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Ποια είναι η κυρίαρχη χώρα και ποιο κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο ασκεί την νομοθετική εξουσία και ποια κυβέρνηση την εκτελεστική εξουσία? Όταν έρχεται, ξεφτιλίζεται ο υπουργός. Αυτό το ζήτημα το έχουμε θέσει στους δανειστές. Λέγοντας ότι θα εγκρίνουν ξένοι την νομοθεσία αυτού εδώ του κράτους. 2-11-208-200, αν σας έρχεται στο νου είναι λίγο δύσκολο. Η ξεφτυλισμένη χώρα, η ξεφτυλισμένη υπουργή, η ξεφτυλισμένη πρωθυπουργή που οτιδήποτε κάνουν παίρνουν άδεια από τους δανειστές. Το μέτωπο αγώνα σπουδαστών έχει το συλλαλητήριο κάτω, τη συγκέντρωση. Έχει πάει στο άγαλμα του Τρούμαν, βρίσκεται στην Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, ξέρετε όλοι πού. Το Παναθηναϊκό Στάδιο ανεβαίνοντας για το Χίλτον αριστερά, εκεί είναι ένα άγαλμα και το έδεσαν με σκηνιά για να το ρίξουν. Το αντελήφθησαν οι αστυνομικές δυνάμεις της αριστερής κυβερνήσεως και πήγαν κατευθείαν εκεί, μπαγλάρωσαν τα παιδιά τους, φοιτητές, έριξαν δακρυγόνα για να μην πέσει το σύμβολο, το άγαλμα του Τρούμαν. Να ρίξουμε κι εμείς ένα άγαλμα, όλες οι άλλες χώρες έχουν ρίξει, συνηθίζεται. Και μια που το έφερε η κουβέντα, σιγά μην δεν το έφερνε, οι εμπλοκές του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, σας διαβάζω ενδεικτικά, 1950-53 στην Κορέα ο πόλεμος. 1953 Ιράν, πραξικόπημα, το ευνόησαν με κάποιο τρόπο. 1954 Γουατεμάλα, δικτατορία, τι άλλο. 1958 Λίβανος, επέμβαση. 1961 Κούβα, επέμβαση, κόλπος των χείρων, όλοι μαζί. 1964 Βιετνάμ, πόλεμος. 1965 Άγιος Δομήνικος, δικτατορία. 1965 Ινδονησία, δικτατορία, πρωτότυπα όλα αυτά. 1966-67 Γουατεμάλα, επέμβαση. 1967 Ελλάδα, Χούντα. Επανάσταση, πείτε το όπως θέλετε. 1969-75 Καμπότζη, βομβαρδισμοί. 1973 Χιλή, Χούντα. 1973 Αίγυπτος, Συρία, πόλεμος. Τον ευνόησαν με διάφορους τρόπους. 1974 Κύπρος, πραξικόπημα και στήριξη στην κατοχή του 40%. Θυμόμαστε όλοι πώς είχε δράσει το ΝΑΤΟ κατά του εισβολέα της Τουρκίας. Όλοι τα θυμόμαστε. 1978 Λίβανος, εισβολή. 1981 Λιβύη, βομβαρδισμοί. 1982 Λίβανος, επέμβαση. 1983 Γρενάδα, ένα μικρό νησάκι στο, κάτω από την Αμερική, εισβολή τότε. 1987-88 Ιράν, πόλεμος. 1989 Παναμάς, επέμβαση. Όλα αυτά είναι Αμερικάνοι και ΝΑΤΟ μαζί. κυρίως Αμερικάνοι σε ό,τι αφορά, και στα πολύ βασικά εδώ είναι και ΝΑΤΟ. 1991 Ιράκ επίθεση, 1991 έναρξη του διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας, 1992-94 Σομαλία επέμβαση, 1994 Βοσνία βομβαρδισμοί. Το τρέχω λίγο γιατί πέρασε ο χρόνος, το φέρνω λίγο πιο μετά. 1996 Ιράκ επέμβαση, 2003 Ιράκ πόλεμος, 2011 Λιβύη πόλεμος, 2011-2017 Συρία πόλεμος. Αυτά είναι μόνο λίγα από όλα αυτά, και βέβαια το 1999 στη Γιουγκοσλαβία η βομβαρδισμοί είχε πάρει μέρος και η Ελλάδα με το Σιμίτι τότε, όχι με το λαό της. Αυτά τα πολύ ωραία για τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού έρχεται τώρα. Μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε και τα νεότερα από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που συμβαίνουν. Γεια σας. Και για πες. Και τι θες. Πώς πέρασες διακοπές. Χάιδευες κανένα στήριζε και κολαράκι. Όμορφα ήταν, τις αποφεύγω, δεν μπορώ ούτε για χαϊδολογήματα. Γιατί. Δεν αντέχετε, φίλε μου. Και στο λέω τώρα, είμαι παθός. Είμαι παθός και μαθός. Άστα. Δεν αντέχετε. Μπλέκεις, παιδί μου. Μακριά. Μακριά από τις γκόμενες που είναι στα κόμματα. Γενικώς. Καμία. Σε κόμμα μέσα. Ναι, ρε μαλάκα. Λες, παιδί μου, όχι, ανεξάρτητες. Ανένταχτες. Ανένταχτες αριστερές μόνο. Τι για ικαρία είσαι εσύ, δηλαδή. Ναι. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Τρίχα, τσάντα και κοπάνα. Τρίχα κλαρωτή που λέμε και γαρίφαλο σταυτή. Κλαρωτή ή πώς το λένε, κοτσιδάτη. Αυτό το ίδιο είναι. Λίγο ράστα. Όχι, ράστα είναι βρώμικες. Και κάτω, φίλε, να καμπανίζει. Όχι. Όπα, το πήγε στο άλλο άκρο. Το πήγε, άμα ήταν να πάω στην Ικαρία, γιατί να μην πάμε κάτι τακτοποιημένο, κάτι τύπου καμένος. Δηλαδή. Καμένος. Πού. Τσα. Οριμότητα πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Και οριμότητα. Δηλαδή, για πες που πήγες λοιπόν. Πήγα και η Καρία. Πήγα και η Καρία. Είχαμε ένα τέλειο το γλέντι, δεν μπορώ να σου πω. Πήγα και Λέσβο, πήγα και Μυτιλίνη. Κοσμογυρισμένος είσαι. Πήγα σε πολλά. Πήγα και Κρήτη και πήγα και Ηράκλειο. Περίμενε. Πήγες στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ναι. Την πρωθυπουργάρα μας, πού τη βρήκες, στη Λέσβο ή τη Μυτιλίνη. Στους δρόμους κανόταν, είχε κάτι σε μια ταμπέλα μπροστά, είχε χαθεί, σου λέει τι έγινε τώρα, πού πάω. Ψάχνει να βρει τις ταμπέλες για να καταλάβει που πάει δεξιά ή αριστερά. Δεν ήξερε. Αριστερά, φίλε. Όπου έλεγε αριστερά πρέπει να πήγαινε για Μυτιλίνη. Όχι, δεν ήξερε. Όπου έλεγε αριστερά δεν ήξερε. Δεν διάβαζε. Μπλόκαρε λίγο στο αριστερά. Καινή πινακίδα. Καινός εγκέφαλος. Και μου λέει, τον άλλον εκεί πέρα το τρόλ σε ποιο γκούλακ τον στείλανε. Ο Θήμιος έσπαγε πέτρες στη Μύκονο. Και τι φορούσε. Τα απαραίτητα. Είχε ρίξει πάνω του τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Δεν είχε ρίξει ένα ροζ φλαμίγκο στο κεφάλι. Όχι, είναι πολύ πασέ. Πολύ φορέθηκε το φλαμίγκο φέτος. Εμείς οι δράκοι των νησιών καβαλούσαμε γήπες. Καλά περάσατε δηλαδή. Εντάξει. Άσχημα δεν ήταν. Ναι, είμαι απόλυτα σίγουρος. Δεν είχα καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εσύ, πού πήγες, σε ποια offshore? Κοίταξε να δεις, εγώ ήθελα να πάω Μαλδίβες. Ναι. Αλλά δεν έβγαινα, μάνα μου, γιατί μου τα έχει πάρει όλο το κράτος. Γιατί είμαι συνεπής στις πληρωμές μου, καθότι Σιριζέος. Αυτό. Αυτό το κράτος δεξιάς που μας έχει γάμψει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Α, όχι, για στάσου. Ποια δεξιά, περίμενε. Αν, συγγνώμη. Για ποια δεξιά μιλάτε? Όχι, του κυρίου. Δεν σας καταλαβαίνω. Ναι. Πιανού κυρίου. Του δεηθόμεν, πιανού κυρίου. Εγώ την έβγαλα στο εξωτικό Σούνιο. Είναι καλά. Στο Σούνιο είναι καλά γιατί βλέπεις και απέναντι το Long Island και έχεις αναφορές, ας πούμε, ισχυρές. Με νευρίασε τώρα ο φίλος, ο Θήμιος. Γιατί είπε για αυτόν που σας έβριζε έτσι και δεν είπε το όνομά του για να τον προστατεύσει. Ξέρεις τι έκανε ο φίλος σας ο Ζαραλίκος όταν ήταν στην Ερασπόρ? Τι έκανε? Έλεγε, εσύ με το 6975, έλεγε όλο το νούμερο, που βρίζεις η μανούλα μου, θέλω να σου πω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, γιατί θα σε πάρουν μετά οι φίλοι μου τηλέφωνο. Και όταν του βάλανε χέρι να μην το κάνει, έλεγε, και τώρα είναι ένας που βρίζει τη μάνα μου. Εγώ δεν θα πω το νούμερό του, αλλά θα πω νούμερα του Τζόκερ. 69, 75. Μπι. Έτσι να κάνει και ο Θήμιος, να μας λέει ποιοι είναι αυτοί που τον βρίζουνε. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τη βρώμα που μας περιβάλλει, θα ασχοληθώ μαζί σου. Να είσαι καλά, γόρι μου, να είσαι γερός και να σε χαίρεται η μάνα σου. Αποστόλη μου, ήθελα να σας πω ότι είσαστε πιο επιτυχημένη εκπομπή που ξέρω που υπάρχει, γιατί έχετε κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Έχετε πάρα πολλούς θαυμαστές και κάνετε ακόμα, φαντάζομαι, παίρνοντας μοναδικά μηνύματα, χωρίς να πηγαίνετε με διάφορα ρεύματα και χωρίς να γίνεστε γεροί για χάρη κάποιων. Ελπίζουμε να συνεχίσετε το ίδιο. Να είστε καλά. Τώρα αυτό επειδή υποθύμιο σου τον βρίζουνε για στήριξη, βρίστε κι εσείς. Καμία περίπτωση. Το θέμα είναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι αυτοί που δηλαδή, εγώ όταν, ας πούμε, δεν μου αρέσει τα site, δεν το ακούω καθόλου μια εκπομπή. Τη συγχαίρομαι, την κλείνω και τελείωσα άμα δω τίποτα ούγκανα. Θέλουμε να σας στηρίξουμε να κρατηθείτε λίγο παραπάνω, κατάλαβες. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα σχόλια, τα γελία τα σχόλια, τα σεξιστικά και αυτές τις χαζομάρες που γράφουν και τα λένε σκέτος, γιατί ασχολούνται. Άμα δεν σε αρέσει κάτι, δεν ασχολείσαι. Θα σβήσει το Αιγαίο από το χάρτη. Συνέντευξη σοκ για τους κινδύνους που κρύβει το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας. Και εδώ είναι. Το πιστό Γιουσουφάκι του Ερντογάν που απειλεί να μας ποδοπατήσει. Σιγά μη μας σκίσει κανένα καλτσόν. Είμαστε Έλληνες! Έλληνες! Σιγά μη μας σκίσει κανένα καλτσόν. Έλληνες! Είμαστε Έλληνες! Ελευθερία ή θάνατος. Οχ, οχ, οχ. Πήραμε τα γύρω καστρό. Φίλοι μου, πήραμε. Την πήραμε την πόλη. Την έχουμε ήδη στα χέρια μας. Και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα. Και να φανείτε άνδρες γενναίοι και εγώ είμαι μαζί σας. Απάνω τους Έλληνες, νικάμε. Και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε. Α, τα τρία το μακρύτερο για τους Έλληνες. Πάει αυτό, το πήραμε. Έλληνες! Είμαστε Έλληνες! Οχ, οχ, οχ.